pământ, măi neicuță. Intr-un casă, stau pe pat, măi, măi, măi, măi, și nu văd pe cine mi-e drag, măi, măi, măi, măi, că cine mi-a fost drag mie, măi, neicuță, s-a dus și n-o să mai vie, măi, neicuță. Să vezi cât mi-e de greu, măi, neicuță. Să vezi cât mi-e de greu.